Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar: Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertür. Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programını dinliyorsunuz. Bugünkü programı ben Gürhan Ertür sunuyorum. Telefon numaramız alan kodu 212-343-4040. Elektronik posta adresimiz acikradyo@acikradyo.com.tr. Altın Saatler programlarının ses kayıtlarını Açık Radyo'nun internet adresinde podcast bölümünde dinleyebilir, arzu ettiğiniz takdirde kopyalayabilirsiniz. Efendim, bugün telefonla bağlanacağımız iki konuğumuz olacak programımızda. İlki şu anda telefon hattımızda, Aziz Şasa. Merhabalar Aziz Bey. Merhaba Güran Bey. Evet, Türkiye'nin hali malum ama siz de TRAÇ olarak, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak uzun bir Türkiye turu yaptınız. Bu tura ilişkin bilgileri sizden almak isteriz. Nerelere gittiniz, neler gördünüz, neler yaptınız? Dinleyicilerimizi biraz bilgilendirelim lütfen. Tabii konumuz afetler ve acil durum. Türkiye'de de çok fazla konuda acil durum söz konusu. Ama bakalım siz neler yaptınız? Evet. Vallahi biz malumunuz afetler faslında uzun zamandan beri ilgileniyoruz. Bu Türkiye Afet Müdahale Planı belgesinin yayınlanması bizi çok heyecanlandırdı ve sevindirdi. Bu bütünleşik bir afet müdahalesine doğru, yani tüm evreleriyle öncesi, anı ve sonrasını kapsayacak şekilde bütün evrelerini kapsayan bir bütünleşik yapıya geçilmeye çalışılıyor. Bu tabii hemen bugünden yarına olmuyor. Epey gayret gerektiriyor. Biz bu sürecin en, daha doğrusu bu belgenin en problemli demeyelim de en öncelikli, en önemli sayılan kısmınla meşgul oluyoruz, haberleşme faslında. Bize tabii biraz da, yani 26. senesine girdik. Haziran'da 26. senesi dolacak bizim bu işe, bu olaya başlamış olmanız. Bu olayla ilgilenmemizin. Bu birikimler çerçevesinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu, yani bu Afet Müdahale, Türkiye Afet Müdahale Planı ve de Haberleşme Hizmet Grubu'nun içinin doldurulması konusunda bir gayret gösteriyoruz. Bunu normal rutin, bürokratik yaklaşımlarla yapmak mümkün değil. Bu yani afet olayını zaten sadece kamu eliyle bir şey yapılamayacağını öğrendik bunca vakadan sonra. Özellikle 17 Ağustos deneyiminden sonra. Demek ki bizlerin de bir ucundan tutması gerekiyor bu işi. Evet. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz. Şimdi afet yönetim planı uygulamasında birbirinden farklı gruplar var. Bu gruplardan bir tanesi olan haberleşmede sivil toplumdan siz varsınız. Başka sivil toplum kuruluşları var mı bütününde? Şimdi şöyle şey de var. Arama kurtarma da var. Evet. Arama kurtarma da ön planda tabii şu anda AKUT'la GEA gözüküyor. Ayrıca da yerel olarak var. Evet. Bir takım yerel arama kurtarma bayağı grupları. Evet, evet. Ama bu evet, arada mesela çok bizim ilgilendiğimiz, enteresan bulduğumuz ve işbirliği yaptığımız, haberleşme boyutuyla da ilgili olduğu için mahalle afet gönülleri olayına biz çok odaklandık, evet, açıkçası. Onlarla da MAG ve MAG AME ile bir takım çalışmalar yapıyoruz. Ben bu şey anlatacağım olayların bir kısmında onlarla da zaten ortak çalışmalar değineceğim. Evet. Şimdi şöyle bir sırayla, kronolojik sırayla gitmeme izin verirseniz. Lütfen. Benim turnem Denizli ile başladı. Benim orada kişisel bir işim vardı. O fırsattan istifade Denizli Sanayi Odası'nda bir irtibatım oldu. Bu bir sanayi kesimini bu yaptığımız çalışmaların ve bu TAMP'ın içine çekmeye çalışıyoruz. Onların önemli bir rolü var. Onları ilgilendiren fasıllar var. Bir kere gerek bu iş güvenliği faslı, gerek bu giderek yaygınlaşmaya başlayan ISO 22301 ve 22320 standartları özellikle büyük ya global çalışan firmalar için giderek önem kazanmaya başlayan bu uygulamalar iki standartın uygulamaları bağlantılı olduğu için bizim yaptığımız çalışmalar böyle bir temas kurmaya çalıştık. Gayet de olumlu bir temas oldu. Onun akabinde bölgedeki güçlü ve bu konuda çok duyarlı olan özellikle iş güvenliği konusunda duyarlılık gösteren birkaç sanayi kuruluşunda görüşmemiz oldu. Bu bizi cesaretlendirdi. Bu eksende bir takım çalışmalar yapmaya kararlıyız. Bunun akabinde yani bu önemli bir gelişmeydi bizim gözümüzde. Evet. Bunun akabinde Muğla'ya geçtik. Muğla'da bizim geçen sonbahardan beri İl Afat Müdürlüğü ile yaptığımız ortak bir çalışma var bu. Bir tanesi Muğla'da yaptıklarımızın. Bir ikincisi orada çok Uluslararası Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi Komutanlığı diye Aksaz üstünde bir birim var. Bu denizde yaşanan acil durumlarla ilgili olarak oraya odaklanmış olan bir komutanlık. Deniz kuvvetlerine bağlı herhalde. Tabii deniz kuvvetlerine evet. Bağlı bir komutanlık. Bu işte deniz kirliliğinden tutun bugünlerde çok gündemde olan bu kaçak göçmen olayı dahil birçok yani denizde yaşanan deniz kazaları tabii ki bunlar gibi konulara odaklı olarak. Evet mülteciler özellikle çok önemli bir hale geldi tabii ki. Evet orada bizim sonbaharda bir tatbikatımız olmuştu onun değerlendirme toplantısına davet edildik. Orada bir sunum yaptım ben. 2017'de çünkü tekrar böyle bir tatbikat yapılması söz konusu. Onunla ilgili önerileri bize dile getirdik. O 2015 tatbikatının da değerlendirmesini yaptık. Temaslar tekrarlanmış oldu. Bir takım fikirler oluştu. Önümüzdeki sene yani 2017'de o tatbikata muhtemelen bizim bir takım yine katkılarımız olacak. Deniz haberleşmesinde de var mısınız siz Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti olarak? Normalde bizim alanımıza girmiyor ama bir acil durumda yani denizde olan bir acil durumda en azından dinleme konusunda ve de işte denizde çalışan birimlerle işbirliği anlamında tabii ki karadaki işbirliği evet o şekilde. Şimdi tabii bu yaptığımız çalışmanın yani bu komutanlıkla yaptığımız çalışmanın bir boyutu da Silahlı Kuvvetler Haberleşme Hizmet Grubu'nda önemli bir aktör. Yani bu konuda işte Haberleşme Hizmet Grubu'na yönelik olarak o yörede ne yapabiliriz de konuşmuş olduk o fırsatta. Zaten katılım da olacak. Şöyle biz hemen Muğla'da yaptığımız çalışmanın diğer boyutuna geçmek istiyorum. Biz AFAD ile bir ortak çalışma içinde orada sadece Haberleşme Hizmet Grubu odaklı olmakla birlikte başka hizmet gruplarını da kapsayacak bir çalışma yaptık geçen sonbahar. Hizmet grubu yani bizim çalıştığımız haberleşme hizmet grubu haricinde başka hizmet grupları da önemli olan aktörler. Ayrıca da yörenin maruz kaldığı risklerden en fazla etkilenecek kesimleri de içeren bir çalışma yaptık. Yaklaşık şu anda 200'e doğru yaklaşıyoruz sanıyorum. İlk etapta 150 kişiydi. Şimdi arkası geliyor. 200'e yakın kişinin katılacağı bir amatör tercih sınavı yapılacak 24 Nisan'da orada. Gerekli başvuru yaptık. Kıyı Emniyeti orada sınav açtı. Bugüne kadar ilk defa üniversiteyi de kapsayacak. Çok geniş kapsamlı bir katılımcı grubunu orada yani ilk böyle bir geniş grupla ilk adımı atacağız Muğla'da. Muğla ve ilçelere. Muğla ve ilçeleri tabii. Evet. İki havalimanı, ondan sonra oradaki büyük riskli işletmeler vesaire. Artı tabii bizim hedefimiz orada turizm işletmelerini de olayın içine çekmek. Çünkü orada yaşanabilecek bir olayda turizm işletmeleri çok etkilenecek. Ya daha doğrusu oraya gelen turistler çok etkilenecek. Burada tabii acil haberleşme ihtiyaçları olacak. Bunların tabii kurgusunun yapılması ve tedbirlerin alınması lazım. Son derece önemli, evet. Buna yönelik bir çalışma yaptık. Bir risk analizi yaptık. Onu sunmuştuk. İşte onu o eksende yürüyoruz. Fakat o arada tabii bunun öncesinde, bu çalışmanın öncesinde çok ilginç bir şey yaşadık biz. Seydikemer ilçesinin kaymakamlığından bizi aradılar. Evet. Bu sunumu yapmadan yani AFAD'la ortak çalışmaya başlamadan yaklaşık bir 15-20 gün önce böyle bir enteresan bir telefon geldi bana. Son derece bilinçli sorularla karşılaştım. Orada anladım ki yani bir şey var, bir iyi bir analiz yapılmış. Onun ekseninde bana bir takım sorun, bize yani bir takım sorunlar yöneltiliyor. Onun üzerine ben bir yazışma oldu. Ne yapmak istediğimizi anlattık. Sonra bu çalışma yapılırken de gerekli daveti yaptık ve de Seydi Kemal ilçesi bütün birimleriyle, bütün birim müdürleriyle veya birim müdürlerinin temsilcileriyle katıldı şeye, bu çalışmaya. Bizim Muğla'daki yaptığımız sunumda ayrıca biz MAK-AME'yi de götürmüştük. Mahalle afet gönüllülerini de götürmüştük. Onlarla beraber yapmıştık bu etkinliği. Bizim haberleşmeyle ilgili sunumumuzdan sonra mahalle afet gönüllüleri de sunum yaptı. Ve de mahalle afet gönüllülüğünü anlattı, önemini anlattı. Bunun üzerine bu etkinliğin sonrasında Seydi Kemal Kaymakamlığından tekrar alındık. Ve bu çalışmanın devam ettirilmesi konusunda böyle çok ciddi bir istek olduğunu sezdik. Onun üzerine tekrar bu sefer gittik, tekrar bir görüşme yaptık. Ve bu sefer çok ilginçtir. Kaymakamlık oradaki muhtarlara haber vermiş. Ve milli eğitimle muhtarların ağırlıklı olduğu bir toplantı yaptık. Ağırlıklı rol aldığı bir toplantı yaptık. Şimdi tabii orada muhtarların katılımı çok ilginçti. Bizim için çok güzel bir deneyimdi. Çünkü ilk defa muhtarlarla birebir böyle bir çalışma biz yaptık. Ve de şunu fark ettik ki muhtarlar son derece bilinçli ve hakikaten çok önemli aktörler. Yani işbirliği yapılması gereken aktörler. Bugüne kadar biz bu konuda demek ki ihmalkar davranmış. Evet, yerelin en alt birimi ve evet, yani en önemli birimi. Yani yerelle birebir ilişkisi olan en önemli insanlar muhtarlar. Evet, ve nabzı tutan, yani halkın nabzını çok iyi tutan. Şimdi mesela o kadar enteresan bize fikirler verdiler ki, yani bir kere çok bilinçli olarak çok istekler, yani bir çalışma yapılmasında, böyle bir çalışma yapılmasında o yörede çok istekler. Şeyi farkındalar, yani oranın risklerini farkındalar. Bu bizim için müthiş bir deneyim oldu. Yani hiç ummadığımız bir farkındalık düzeyinde karşılaştık. Bugüne kadar yani pek sık karşılaşmadığımız düzeyde. Çok önemli öneriler, çok faydalı öneriler de bulundu kendilerince. Bunu tabii, bunun sonuçları olacak. Bu arada tabii çok hoş bir başka deneyimde orada bir ara Sayın Kaymakam haber gönderdi. O gün Vali Bey'in oraya bir ziyareti olmasından dolayı ilk etapta Kaymakam Bey bizimle ilgilenemedi. Haber gönderdi, aman bekleyin görüşelim diye. Onu beklerken bir öğlen yemeği atıştırmaya faslı olduğu bir lokanta şeyde, Seydi Kemal'in merkezinde yemek yediğimiz yerin sahibi böyle ilgilendi bizimle, hani nedir, ne için geldiniz, ne çalışma yapıyorsunuz tarzında. Oradan bir sohbet oldu derken telefona sarıldı. Yaklaşık 20 tane gönüllüyü bize organize etti. Biz böyle bir şey yaşamamıştık ve çok son derece bilinçli gönüllüler. MAG'a yazıldılar. Aman bir çalışma yaparsanız biz de bunda olmak istiyoruz diye. Son derece bilinçli, çok eğitimli insanlar ve de çok bilinçli insanlar. Bu tabii çok hoş bir şeydi, andı ve bize çok cesaret verdi. Şunu fark ettik ki çok ciddi bir şey var aslında. Bir potansiyel var, bir yani bilinçli bir insan kitlesi var. Buna, bu insan kitlesine bir şekilde erişmemiz lazım. Bunu erişmemiz halinde çok güzel şeyler olacak. Seydi Kemal'i pek bilmiyoruz tabii. Biraz tanıtmanız mümkün mü acaba? Sanayi kuruluşları var mı? Riskler dediniz, deprem dışında. Tabii ki Ege'nin bütününde geçerli olan deprem riski dışında başka ne tür riskler var? Şimdi orada şöyle, Seydi Kemal Fethiye'ye bağlı bir belde iken ayrılıyor. Şeyden ayrılmış olan, yani Fethiye'den ayrılıp ilçe olan, oldukça yakın tarihte galiba 2 veya 3 sene önce ilçe olan bir yer. Bu Muğla'nın en uç, yani doğu yönündeki en uç noktası, Antalya ve Burdur ile sınırdaş olan yöresi Muğla'nın. Aşağı yukarı merkeze yanlış hatırlamıyorsam 100 küsur 120-130 kilometre veya biraz daha fazla mesafede. Orada tabii şöyle, selle ilgili bir takım sıkıntılar var. Artı turizm den dolayı bir takım, yani çok ciddi bir kıyı kesimine doğru olduğu gibi bir doğa turizmi şeyi var. Doğa turizmi faaliyeti var. Bundan kaynaklanan riskler var. Orada bir ayrıca rafting falan da yapılıyor bildiğim kadarıyla. Efendim? Rafting falan da yapılıyor. Evet. Saklıkent Kanyonu ve evet. Yaşanmış bir takım daha önce problemli olaylar var. Evet. Var. Ondan dolayı şimdi halkın bir bölümü turizmde çalışıyor. Turizm sektöründe bir bölümü tarımla uğraşıyor. Dolayısıyla orada mesela yine orada şeylerin muhtarların bizi yönlendirmesiyle eğitimin kış aylarında yapılması gerektiği kanaatine vardık. Onun faydalı olacağı kanaatine vardık. Ve de ki önümüzdeki dönem böyle bir çalışma olacak. Çok da yoğun bir ilgi toplayacağından eminiz. Bu yaptığımız görüşmelerden öyle bir sonuç çıkarttık. Evet, bu tabii muhtarlarla ilişki gerçekten son derece önemli. Mahalle Afet Gönüllüleri Dernekleri bu konuda deneyimli, biliyorlar ama Türkiye'nin bir başka tarafında da böyle ilgiyle karşılanmış olmanız hakikaten kayda değer. Bunu bir not olarak bir tarafa yazalım. Mümkün olursa evet. Da Seydi evet. Kemer'le de bir bağlantı kurarız daha sonraki programlarımızdan birinde. Birlikte olarak evet. Yaparız bunu. Evet. Ama Kaymakam Muammer Köken Bey gerçekten çok bilinçli. Bu konuda çok istekli, bu tür çalışmaların yapılması anlamında. Çok hoş bir çalışma olacak. Yani ondan oldukça eminim. Böyle bir hoş bir turnemiz oldu. Böyle özetlemek isterim. Evet. Şunu sormak istiyorum. Şimdi TRAC'ın, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti'nin özellikle haberleşme ağı itibariyle Kuzey Anadolu fay hattı boyunca etkin bir hale geldiğini biliyoruz. Birçok noktadaki eksikliklerinizi giderdiniz. Ege'deki durum nasıl? Şimdi Ege'de Muğla bizim sıkıntılı bir yöremizdi. Örgütlenmemiştik. Şimdi o aşamayı tamamladık. Orada bir boşluk vardı. O boşluğu tamamladık. Şimdi bu sanayi kuruluşlarıyla birlikte yapacağımız çalışmayla genelde, yani toplamda bir zaten çok önemli bir şeye, bir hamle yapacağımızı düşünüyoruz. Bazı telekomla bir takım görüşmelerimiz, çok olumlu görüşmelerimiz oldu. Daha yoğun bir işbirliğine başlıyoruz ki zaten önemli bir aktör malum haberleşme hizmet grubunda. Elbette. Böyle adım adım ilerleyeceğiz. Yani Muğla bizim için çok şeydi, kritikti. Nisan ayı sonu falan gibi orada bir iki altyapı daha devreye giriyor. Onları soktuğumuz zaman oradaki problem hallolmuş olacak. Evet, Ege bir bütün olarak telsiz evet, haberleşmesi evet. açısından evet. daha aktif bir hale gelecek diyebiliriz herhalde, değil evet. mi? Evet. O yani biraz da zor bir bölge zannediyorduk biz, aslında değilmiş. Onu da yaptığımız keşiflerde anladık. Bir tek o Seydi Kemer'in bulunduğu bölge, yani tam Antalya ile Muğla'nın arasındaki o sınır bölgesinde o problemli yerlerde bir iki ilave çalışmamız olacak. Oradaki yerel çözümlerle o sıkıntıyı halletmeye çalışacağız. Özellikle o kanyon problemi, kanyonda yaşanan yani olaylara müdahale anlamında bizim yapmamız gereken bazı çalışmalar olacağını düşünüyorum. Onu yapacağız. Evet. Onun dışında bize bu Ege turundan aktarabileceğiniz herhangi bir şey var mı? Yok, aslında özetlemiş olduğumu düşünüyorum. Bu şey tabii çok hoştur. Yani Seydi Kemer'de yaşadıklarımız gerçekten hoştur. Evet, örnek olay olarak kayda evet, geçtik evet, zaten. Yani doğru. Yarım saat bile sürmedi. 20 kişinin gelip yazılması, yani niyet beyanda bulunması, biz bunda projede çalışmak istiyoruz, gönüllüyüz demesi çok ilginç ve bugüne kadar yaşamadığımız türden bir deneyimdi. Çok güzel. Peki Aziz Ças'a çok teşekkür ederiz verdiğim bilgiler için. Size kolaylıklar ederim. Diliyoruz. İyi yayınlar. İyi günler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı Aziz Şasa ile görüştük. Şimdi Mart 2016 iş cinayetleri raporu yayınlandı. Biliyorsunuz İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi her ay bu raporu yayınlıyor. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, işçiler, kamu çalışanları, işçi aileleri, doktorlar, mühendisler, akademisyenler, gazeteciler, hukukçular ve onların örgütlenmelerinin oluşturduğu devletten ve sermayeden bağımsız, sağlıklı ve güvenli çalışma mücadelesini yürüten bir koordinasyon, bir ağ, bir emek örgütü. Ve yazılı, görsel, dijital basından takip edebildikleri emek meslek örgütlerinden gelen bilgiler çerçevesinde işçiler, işçi yakınlarının bildirimleri ışığında tespit ettikleri ve her gün güncelledikleri bilgiler ışığında bu iş cinayetleri raporunu bize ulaştırıyorlar. 2016 yılının ilk 3 ayında yaşanan iş cinayetlerine baktığımız zaman Ocak ayında hatırlayacaksınız 115 işçi, Şubat ayında 143 işçi, Mart ayında ise en az 157 işçi vatandaşımız yaşamını yitirdi. Bu ilk 3 ayın toplamı 415 ve kayıt tutmaya başladıkları 2012 yılından bugüne kadar en çok iş cinayetinin yaşandığı ilk 3 ay olarak da tarihe geçiyor. 415 işçi vatandaşımızı kaybettik ilk 3 ay içinde. 2012 yılından bugüne baktığımızda 2012 yılı Mart ayında 59, 2013'te 74, 2014'te 122, 2015'te 140, 2016 yılında Mart ayında ise en az 157 işçi yaşamını yitirdi. Bu Mart ayında yaşamını yitiren 157 emekçinin 124'ü işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden, 28'i çiftçilerden, küçük toprak sahiplerinden, 5'i esnaflardan olmak üzere 33'ü de kendi hesabına, nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor. İş cinayetlerinin iş kollarına göre dağılımına baktığımızda ise herhangi bir değişiklik yok. Tarım orman iş kolunda 34, inşaat yol iş kolunda 33, taşımacılıkta 21, ticaret büro eğitim sinema iş kolunda 10, belediye genel işler iş kolunda 9, metal iş kolunda 6, savunma güvenlik iş kolunda 6, tekstil deri iş kolunda 5, çimento toprak cam iş kolunda 5 işçi, konaklama eğlence iş kolunda 5, gıda şeker iş kolunda 4, madencilikte 4, petrokimya lastik iş kolunda 4, enerjide 4, ağaç, kağıt, basın gazetecilik iş kolu, banka finans sigorta iş kolu, gemi tersane deniz liman iş kolu, sağlık sosyal hizmetler iş kolu da ise birer işçi vatandaşımızı kaybettik. Çalıştığı iş kolunun belirlenemediği iki işçimiz daha var. Servis kazalarında ezilerek, düşerek, göçük altında kalarak iş kazası diye adlandırılan işçi ölümlerinin gerçek anlamda birer iş cinayeti olduğunu da hatırlatmamız lazım. Diğer nedenlerden dolayı intihar, silahlı saldırı, kalp krizi, beyin kanaması gibi 43 işçi, trafik servis kazası nedeniyle 32, düşme nedeniyle 28, ezilme, göçük nedeniyle 25, patlama yanma nedeniyle 9, kesilme kopma nedeniyle 6, zehirlenme boğulma nedeniyle 6, elektrik çarpması nedeniyle 4 ve nesne düşmesi çarpması nedeniyle 4 işçi yaşamını yitirdi. İş cinayetlerinde 5 kadın, 154 erkek işçi, 3 çocuk, 29 yaşlı işçi can verdi. En yüksek ölümler ise İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Konya ve Muğla'da gerçekleşti. Onun dışında Gaziantep, İzmir, Aydın, Denizli, Kayseri, Kocaeli toplam 50 Türkiye kentinde iş cinayetleri gerçekleşti. Evet, şimdi programımızın birinci bölümünü bitirdik. İkinci bölümünde Profesör Doktor Nurhan Yentürk ile İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Direktörü onunla birlikte 2014 yılı İstanbul Büyükşehir Belediyesi harcamalarına bakacağız. Evet, şimdi müziğimizi dinliyoruz. Açık Radyo 94.9'dasınız. Altın Saatler programının ikinci bölümündeyiz. Şimdi Profesör Doktor Nurhan Yentürk ile görüşeceğiz. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Direktörü. Nurhan Hocam merhabalar. Merhabalar. Evet, ilkini 2013 yılı için hazırladığınız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarının yenisi yani 2014 yılı raporu çıktı, yayınlandı. Hemen Sivil Toplum Kuruluşları Merkezi Bilgi Üniversitesi STK olarak internete dinleyicilerimiz girerlerse orada yayınlar bölümünün altında yeni raporu da görmeleri, bulmaları mümkün. Evet hocam, bir değişiklik var mı? Bu yeni 2014 raporunda nelerle karşılaştık? Evet. Şimdi ilk vurgulamak istediğim şey 2014 yılı ile en son verilere ulaşıyoruz. Aslında 2015 yılı verilerinin önemli bir bölümü açıklandı. Fakat bizim istediğimiz ayrıntıda verileri görebilmek için kesin hesap cetvelleri dediğimiz hesap cetvellerine ulaşmamız gerekiyor ki bunun yayınlanması vakit alıyor. En son 2014 yılı kesin hesap cetveli yayınlandı Büyükşehir Belediyesi'nin. Diğer kurumlarda da böyle. Onun üzerinden gidiyoruz o nedenle. Şimdi 2014'teki en önemli değişikliği vurgulamak istersek 8,5 milyardı 2013'te toplam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamaları 2014'te bunun 12,5 milyara yükseldiğini görüyoruz. Şimdi bu dikkate değer bir artış, çok olağan bir artış değil. Onun için dikkatlice incelemek gerekiyor. Biz de bunu kesin hesap cetvellerinden inceledik. İlginç bir sonuç çıkıyor. Burada İETT'ye bir kaynak aktarmış. Bu kaynak aktarmanın amacı bir raylı sistemi devir almış Büyükşehir Belediyesi İETT'den. Onun için oraya bir 3.2 milyar ödenek koymuş. Sonra bu 3.2 milyar da İETT'den Büyükşehir Belediyesi'ne gelir olarak gelmiş. Bu nedenle aslında bu bir mahsuplaşma. 3.2 milyarı çıkarttığımızda 8,5 milyardan 9,3 milyara çıktığını görüyoruz. Bunu düşünmemiz lazım harcaması olarak. 9,3 milyarı düşünmemiz lazım. Ötekisi dediğim gibi İETT ile bir mahsuplaşma. Evet, yani 800 milyonluk bir artış var değil mi? Evet, evet, yaklaşık o kadar bir artış var. Enflasyonun biraz üzerinde bir artıştan söz edebiliriz. Evet. Şimdi diğer göze batan... Burada hemen şunu sormak istiyorum. Bu devir neden böyle gerçekleşiyor? Yani aslında İETT bütün ulaşımla ilgili hem harcamaları yapıyor hem de bugüne kadarki bütün işte tünel ve metro hatları da dahil olmak üzere bütün harcamalar onun üzerinden gidiyor idi. Neyi devrediyor böylelikle? Şimdi geçen seneki raporda dikkatimizi çekmişti. Bir raylı sistem daire başkanlığı, yanlış hatırlamıyorsam. Doğru. Ben tekrar bakıyorum. Böyle bir daire başkanlığı kuruldu ve buna devredildiğini tahmin ediyorum. Ama bu sorunuza tam olarak cevap vermem mümkün değil. Çünkü bunu faaliyet raporlarında gerekçesini gördüğümü hatırlamıyorum. Yine daha dikkatlice bakmak lazım. Yani bu harcamanın nereden nereye gittiğinin ötesinde neden İSKİ'den raylı sistemin Büyükşehir Belediyesi'ne alındığına dair bir soru. Bunun tam olarak gerekçesini bilmiyorum ama ulaşım harcamalarında böyle bir daire başkanlığı oldu. Muhtemelen ona devirdir diye. Evet, raylı sistem daire başkanlığı o. Evet. Evet. Şimdi bunun dışında bizim yine geçen sene gördüğümüz sorunlardan bir tanesi de harcamaların önemli bir kısmının şirketler tarafından yapılmaya devam etmesi konusuydu. Bu devam ediyor. Yine Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olan şirketler Büyükşehir Belediyesi'nin harcamasına yakın harcama yapmaya devam ediyorlar. Bizim için belki sizin programınızla da en yakından ilgili olan daire başkanlıkları düzeyinde planlanan gerçekleşenleri karşılaştırmıştık geçen senede. Evet. Bu senede de çok ciddi bir benzer bir vurgu var. O da hatırlarsınız Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'nın harcamalarında planlanana göre önemli bir artış ortaya çıkmıştı. 2013 yılında 420 milyon TL harcamış, planlamışken bunun gerçekleşmesi 675 milyon TL civarında olmuştu. Bu sene planlanan da çok ciddi yükselmiş. 579 milyon, 600 milyona yakın park ve bahçelerde planlarda harcama ayırmışlar, ödenek ayırmışlar. Bir öncekine göre 150 milyon fazla. Fazla bir artış olmuş. Harcama yine ondan da artış olmuş. 600 gibi bir şey planlanmışken 800 harcama olmuş. Gerçekleşen harcama bakımından da 200'e yakın, 200 milyon TL'ye yakın bir harcama artışı, var. 225 milyon bir harcama artışı var. Artışı var. Bu da çok enteresan, evet. Yani şeyi çıkardığımızda, bu Emlak Yönetim Daire Başkanlığı'nı dışarıda bıraktığımızda, bunu dışarıda bırakıyorum çünkü bu da gerçekleşen harcama 4 milyara yakın ama bunun 3 milyar 2 milyonu biraz önce sözünü ettiğim İETT'ye yapılan transfer nedeniyle. Dolayısıyla onu dışarı bıraktığımızda mali hizmetler fen işlerinden sonra en büyük harcama oluyor. Park ve bahçelerin harcaması. Evet. Çevre korumayla kıyaslıyorum. Çevre koruma daire başkanı 505 milyon, daire başkanlığı 505 milyon lira harcarken park ve bahçeler 805 milyon harcıyor. Şimdi depremle kıyasladığımızda geçen sene İstanbullular için ve birlikte kamu harcamaları izleme platformunda çalıştığımız İstanbul'la ilgili sivil toplum kuruluşları için çok korkutucu bir sonuç vardı. Özellikle park ve bahçelerin harcamalarıyla kıyaslandığında bu ortaya çıkıyordu. Deprem ve Risk Yönetimi Daire Başkanlığı'nın harcaması 34 milyon olarak planlanmış. 2013 yılında 7 milyon gerçekleşmişti. 2014'e baktığımızda 30 milyon planlanmış, 9 milyon gerçekleşmiş. Yani planlanmada da bir azalma düşünülmüş. Harcamada da yine planlanana göre çok düşük bir düzeyde kalınmış olduğunu görebiliyoruz. Evet, 20,5 milyon gibi bir rakam harcanmamış. Harcanmamış. Veyahut da başka harcanmamış. Bir alanda harcanmış. Evet, evet. Bugün Hürriyet Gazetesi'nde çıkan bir habere göre 21 Mart'ta yapılmış bir ihale ile alınacak çiçek türleri ve miktarları belirtilmişti. Gazetenin başlığı, konu haberle ilgili başlığı İstanbul çiçeğe doyacak şeklindeydi. Gerçekten öyle gözüküyor. Tabii bu ihalenin sonuçları, hangi şirketler başvurdu, bunların izlenmesi bizim platformumuzun amaçlarını aşıyor. Sanıyorum ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri bunu yakından izliyorlardır. Ve ilgili sivil toplum kuruluşlarına da tabii tavsiye ediyoruz. Tabii. İhale sonuçlarını ne kadar görebiliyorlar çok iyi bilmiyorum ama en azından Bütçe Plan Komisyonu, Büyükşehir Bütçe Plan Komisyonu'nda mutlaka görülüyordur. Evet. Şimdi burada bir tek şeye daha dikkat çekmek istiyorum. Bu geçen sene olanlardan daha farklı bir şey. Özellikle gelirlerine baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin planlanan gelirlerine baktığımızda karşımıza çıkıyor. 2016 planlarına baktığımızda İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gelirlerinin içinden aşağı yukarı %8'inin İSKİ karlarından elde etmesinin planlandığını, beklendiğini görüyoruz. Bu hem oran olarak çok yüksek, gelirinin %8'i, yani diğer gelirin diğer kalan kısmını da zaten merkezi hükümetten kanunen aldığı paylardan, vergi paylarından oluşuyor. Geri kalan açığı neredeyse 2016'daki gider artışını karşılamak üzere İSKİ'den ciddi bir kar, 1 milyon TL bir karı transfer etme planı olduğu gözüküyor. Tabii biz bunun üzerine hemen İSKİ fiyatlarındaki, su fiyatlarındaki gelişmeleri incelemeye gayret ettik. Bunlar da İSKİ web sitesinde yayınlanıyor. 2016 tarifelerinde önemli bir artış görmüyoruz. Dolayısıyla bu 1 milyon TL karın nereden elde edileceğine ilişkin bir soruyla karşı karşıyayız. Ama niyet olarak baktığımızda öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İSKİ'den 1 milyon TL kar alma planı yapması bir tür İstanbul'da oturanlara İstanbul'da oturma vergisini dolaylı olarak su fiyatları üzerinden vermeye niyetleniyor olması anlamına gelebilir. Zaman içerisindeki tarife fiyatlarındaki artışı yakından izlemek gerekiyor yine. Hem bu konuda çalışan STK'lar hem de kamu harcamalı izleme platformunun bir işi. Fakat bir şey daha yaptık. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2016 planında gördüğümüz bu İSKİ'den aktarması beklenilen 1 milyon karın acaba İSKİ'deki iz düşümü nasıl diye İSKİ'nin 2016 planlarına baktık. İSKİ'nin 2016 planlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ayrılan payın 500 milyon TL olduğunu gördük. Dolayısıyla 1 milyarla 500 milyon arasındaki bu farkın nereden karşılanacağını çok fazla bilmiyoruz. Ya plandan İSKİ'nin haberi yok ya bizim bilemediğimiz bir başka aktarma söz konusu olacak. Bunu da gerçekleşme rakamlarından izleyeceğiz. Ama bu su fiyatları artık bu planla beraber, 2016 planıyla beraber çok daha yakından izlenmesi gereken bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Evet. Bu İETT ve İSKİ'nin toplam 2014 yılında 5.3 milyar bir harcama yaptığını tekrarlar isek aslında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin neredeyse yarısından fazla bir harcama söz konusu. Yani kentin en önemli iki kuruluşu gibi duruyor. Evet, birisi ulaşımla ilgileniyor, diğeri ise su ile ilgileniyor. Ve zaman içinde İETT'nin herhalde özel ulaşım şirketlerine, İBB tarafından kurulmuş olan şirkete bazı faaliyetlerinin aktarıldığını tespit ediyoruz. 2014 yılında buna ilişkin veriler nedir hocam? Şimdi ulaşımla ilgili şirketlerin toplam harcamasında 2014'te küçük bir düşüş görüyoruz. Evet. Şimdi bunda ulaşım AŞ var, şehir hatları biliyorsunuz şirketleşti, otobüs AŞ. Bunların içinde İspark da var. Ulaşımla ilgili olarak biz bunu tanımlamışız. Doğru. Daha doğrusu kendi faaliyet raporlarında küçük bir azalma gözüküyor. Enerji çok önemli bir paya sahip. Çevrede çok kendisine göre bir artış var. Yani şirketlerin çevre ile ilgili harcama yaptığını gördüklerimizin toplamı, Ağaç AŞ gibi, İstaş AŞ gibi, burada bir artış görüyoruz. Ama ulaştırmada bu devri tam olarak görebileceğimiz şirketler açısından bir artış görmüyoruz. Diğer yandan bu raylı sistemin devriyle beraber nasıl bir gelişme olacağını da yine izlememiz gerekecek. Çünkü İETT'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bir böyle biraz önce sözünü ettiğimiz bir satın alma söz konusu, bir devir söz konusu. Onu da herhalde 2015 yılı verilerinden görebileceğimizi umuyoruz. Evet. Şimdi sizin belirttiğiniz, raporda belirttiğiniz önemli noktalardan birisi de Sayıştay denetimine ilişkin. Evet. Evet. Yani 2010 yılında çıkarılan 6085 sayılı Sayıştay Kanunu'na göre belediye şirketleri özel hukuk hükümlerine tabi oldukları için Sayıştay tarafından denetlenemiyordu. Evet. Ama sonradan bu değişti. Ama hala bu denetim yapılamıyor. Bunun sebebi nedir? Gerekli mevzuat çalışmaları tamamlanmadı. Yani bu Sayıştay'ın sadece belediye ve belediye şirketleriyle ilgili değil, tüm merkezi yönetimle ilgili yapacağı denetlemelerle ilgili de performans denetimi yapacak mı, yerinde denetim yapacak mı, hangi kurumlarda yerinde denetim yapacak, bu konuda bir türlü tamamlanmayan mevzuat çalışmaları var. Artık neyin çıktığı, neyin düzeldiğini izlemek de çok zor hale geldi. Ancak daha şirketlerin böyle bir denetimden geçmediğini biliyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakleri olan şirketlerin diğer büyükşehir belediyelerinden farklı olarak tümünün internet sitesine ulaşmak mümkün oluyor. Ve tümünün internet sitesinde, sanırım belediye tarafından alınmış bir karar, tümünün internet sitesinde bilanço gelir gider cetvellerini görebiliyoruz son iki yılının en azından. Şimdi bu yılla beraber son üç yılı oldu. Örneğin burada da hiç Sayıştay denetiminden söz etmiyor. Evet. Dolayısıyla bu mevzuat çalışmaları tamamlanmış olsa burada artık Sayıştay denetimi yaptığına ilişkin bilgiler yer almaya başlar. Bunu göremiyoruz. Biraz önce İstanbul yani belediyelerin de Sayıştay tarafından bu şeyler çıkartılmadığı için, mevzuat çalışmaları tamamlanmadığı için denetlenemediğini ifade ettiniz, değil mi? Hayır, belediye denetleniyor. Denetliyor mu? Denetleniyor mu? Belediye denetleniyor. Şirketler evet. için ayrı bir mevzuat çalışması gerekiyor. Evet. Çünkü özel hukuk hükümlerine göre tabi bir kurum. Ama bunun çok önemli bir çoğunun önemli oranı bir kamuya kamu kurumuna ait olduğu için, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait olduğu için, bunun da Sayıştay tarafından denetlenebilmesi için mevzuat çalışması tamamlanması gerekiyor. Evet, Sayıştay'ın yaptığı belediye denetimlerinin sonuçlarını biz görebiliyor muyuz? Sayıştay yaptığı denetimlerin tümünün sonuçlarını kendi internet sitesinde yayınlıyor. Paylaşıyor. Paylaşıyor, evet. Evet. Ancak tabii Sayıştay daha şimdi daha fazla konuyu hukuki açıdan inceleyip uygunluk denetimi verdiği için daha çok uygun olmayan harcamaları mahkemeye vermek ya da hangi harcamalar uygun olmadıysa bunlarla ilgili soruşturma açmak gibi sonuçlara yer veriyor raporlarında. Yani bir performans denetimi, ne harcandı, ne tür hizmetler verildi, bunun sonucunda nasıl bir takım etkiler yaratılabildi gibi daha faydalar elde edildi. Evet, Sayıştayların yayınladığı türden raporlara çok fazla ulaşamıyoruz ne yazık ki. Evet, amaçlar açısından İstanbul Büyükşehir Belediyesi giderlerinin amaçlarına göre dağılımına baktığımızda ne görüyoruz? Yine ulaştırma ve iskan ön planda. Çevre de ikinci, üçüncü sırayı almış durumda. Çevrenin içinde yine hatırlatayım, amaçlarına göre yaptığımız bu dağılımda park ve bahçeler ve çevre koruma var. Tabii park ve bahçelerin çevre korumanın neredeyse ikimizin yakın olduğunu söylemiştik. İskan en önemlisi, ulaştırma ikinci sırada. Sosyal yardımlar, sağlık, bunlar oldukça düşük düzeylerde kalıyor. Yine raporda da göreceğiniz gibi. Örneğin iskana toplam harcamanın %25'i yapılmışken sosyal yardım için %6,5 yapılmış gözüküyor. Sağlık için %2'si yapılmış gözüküyor. Bütün bu iskan harcamalarının içerisinde biz tabii bir yandan da dezavantajlı gruplara yönelik daha fazla pay ayrılmasını bekliyoruz açıkçası. Madem ki bu kadar yüksek bir harcamanın içerisinde %25 iskana ayrılıyor, hiç olmazsa engelli vatandaşlara, diğer kadınlar gibi, şiddet gören kadınlar gibi, şiddet gören LGBT'yi bireyler gibi dezavantajlı gruplara yönelik sosyal konut tahsisinin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu da raporumuzda tekrar vurguladık. Evet, borçlar açısından da bir... Bu sene borçlarında bir yeni alınmış bir borç gözükmüyor 2014 yılında. Biliyorsunuz biz borçları Hazine Müsteşarlığı'ndan izliyoruz esas olarak. Hazine Müsteşarlığı'nın dış borç raporlarından. Burada kurum kurum, hangi kurum alırsa, belediye olsun, merkezi yönetim olsun, alınmış dış borcun garantili ya da garantisiz olduğu ve ne kadar olduğu, hangi kurumdan olduğu belirtiliyor. 2014 raporlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin almış olduğu bir dış borç gözükmüyor. Daha önceki yıllarda biliyorsunuz almış olduğu dış borcun tümünü metro, çeşitli metro hatlarının yapımında kullanmıştı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Evet, yeni metro hatlarının da inşasının devam ettiği düşünülürse herhalde yeni hatlar için dış borç devreye sokulmadı. Böyle bir yorum yapabilir miyiz? Olabilir ama merkezi yönetimden alınmış olabilir. Merkezi yönetim borç alıp bunu yapmış olabilir. Evet, raporda onu da belirtiyorsunuz. Yani özellikle ulaştırma giderlerinde merkezi yönetim harcamalarının söz konusu olduğunu, hatta daha yüksek olduğunu ifade ediyorsunuz. Evet. Ona ilişkin herhangi bir rakam var mı? Hayır, şu an hatırlamıyorum, yazmamışım ama biz 2013 faaliyet raporunda görmüştük. Ulaştırma Bakanlığı üzerinden İstanbul'a yapılan harcamaları ayrı olarak göstermişti. Evet. Faaliyet raporunun ulaştırma bölümünde hem kendi yaptıkları yatırımları hem de Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı yatırımları saymıştı. Şu an 2014 yılında böyle bir şey var mıydı hatırlamıyorum. Bakmak ilginç olabilir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2014 faaliyet raporuna. Evet. Hocam, tekrar dinleyicilerimize hatırlatmak istiyorum. STK Bilgi Edu.tr adresinde yayınlar bölümüne girdiklerinde bu kamu harcamaları izleme dizisinin güncelleme notları alt başlığında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamaları güncelleme notu 2016-2014, yanında yeni diye de kırmızı yazıyla belirtilmiş, ama onun dışında başka güncellemeler de var. Konuda da kısa bir bilgi rica ediyorum. Hangi konularda güncelleme? İzlemeyi yaptığımız her konuda güncelleme yapıyoruz. Biz bir yıl yerel yönetimler, bir yıl merkezi yönetimleri izlemeye karar verdik kamu harcamaları izleme platformunda. Birlikte olduğumuzda mektup yazıyoruz ama onun dışında akademik çalışmalarla güncelleme notu yapıyoruz. İzlediğimiz çalışmalar arasında sosyal koruma harcamaları var. İşte sağlık, yoksullara yönelik yardımları içeriyor. Askeri harcamalar var, iş güvenlik harcamaları var. Bütün bunların güncelleme notlarını aynı yerden görebilirler. Bu sene bu harcamaları hep birlikte izleyip bu kez merkezi yönetime bir mektup yazacağız. Bir dahaki sene tekrar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili merkezi yönetime yazacağız. Pardon, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili belediye meclis üyelerine yazılacak. Dolayısıyla bu şekilde olacak ama biz merkezi yönetimde daha geniş bir harcama izleyebiliyorduk. Çocuk, gençlik, bunların özellikle çocuğa yönelik harcamalarda ciddi bir veriye ulaşma sorunu başladı. O nedenle epey zamandır izleyemiyoruz. Diğer yandan bir dahaki sene yerel yönetimi izlerken İstanbul Büyükşehir Belediyesi harcamalarının yanına ekleyebildiğimiz kadar diğer büyükşehir belediyelerinin harcamalarını ekleyeceğiz. Bunların diğer, yani İstanbul Büyükşehir Belediyesi dışındaki büyükşehir belediyelerinden internet sitelerinde kesin hesap cetvelleri olanları indirdik. Bir kısım olmayanlardan bilgi edinmeyle talep ettik. Bir kısmından alabildik. Yaklaşık 10-12 tanesinin harcamalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadar ayrıntılı olmasa dahi yine en azından amaçlarına göre dağılımlarını, gelir ve giderlerini inceleyip seneye İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yanında ekleyerek kamuoyuyla paylaşmayı amaçlıyoruz. Evet, 2017'de demek ki çok daha fazla sayıda Büyükşehir Belediyesi'nin harcamalarını izleyebilir hale geleceğiz. Peki hocam, çok çok teşekkürler verdiğiniz bilgi için. Size kolaylıklar diliyoruz. Size de iyi, iyi günler, hoşça kalın. Evet. Evet efendim, Açık Radyo 94.9'da Altın Saatler programında bu hafta iki konuğumuz vardı. Aziz Şasa ile görüştük. Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı, Ege Ege kentlerinde yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgileri aldık. Profesör Doktor Nurhan Yentürk ikinci konuğumuzdu. Telefonla bağlandık yine. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Kuruluşları Eğitim ve Araştırma Birimi Direktörü. Ondan da İstanbul Büyükşehir Belediyesi harcamalarının 2014 yılı harcamalarının raporunun önemli noktalarını dinledik. Bu rapora stkbilgiedu.tr adresinde yayınlar bölümünde KAHİP yani kamu harcamalarını izleme dizisinin alt başlığı güncelleme notlarında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin harcamaları güncelleme notu 2016-2014 olarak görebilirsiniz ve bütün bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Evet, bu haftalık programımızı burada kapatıyoruz. Gelecek hafta yeni bir Altın Saatler programında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalınız. Hayatta kalmak için Altın Saatler. Hazırlayıp sunanlar Nuray Aydınoğlu, Elvan Cantekin, Argun Yum ve Gürhan Ertürk. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.